7 februari zitten we alweer. Welkom bij het programma met Trance voor Gevorderden, State of Trance met mij Armin van Buren. Mag je de komende 2 uur meenemen door veel nieuwe releases die uit zijn. Ik merk toch echt dat de trance weer een beetje in opkomst is in het jaar 2002. Zometeen Dustwave voor je, Tune of the Week van vorige week, Riva. En als Tune of the Week van deze week zullen we hebben Cass and Slide, Glad I Ate Her. Dat is een plaat waar ik al een tijdje naar op zoek was. Het schijnt zo te zijn dat deze plaat absoluut niet te verkrijgen is. En, ik ken iemand die er heel veel geld voor heeft betaald. Ik heb hem stiekem even van hem meegenomen. Ik wil even melden dat momenteel James Holden, de beroemde producer die je wel kent van verschillende waanzinnige producties, op de chatroom van Armin te vinden is. En we hebben een nieuwe link. Dan ga je naar www.arminvanburen.tk. Dus www.arminvanburen.tk. Dan kun je met James Holden en al je andere vrienden praten over deze show en veel meer. Over de show met 4 Strings Take Me Away, Resistance D remix. Vorige week ook al in de show, maar echt een track die wat meer aandacht verdient. En dit is Nature Free Your Mind, The Mystery Remix. Music is the answer. Riva zijn terug met een nieuwe release, zoals je wel kunt horen. We kennen Sound die ook al in Stringer zat en vele van hun remixen. En dit zou hun nieuwe eigen plaat moeten zijn. Ik hoop dat deze plaat niet verpest gaat worden door vreselijke vocalen van deze of gene. We zullen het zien. Daarvoor Nature, Free Your Mind. Dat is een remix op een Nederlands label. Volgens mij is het Liquid Recordings. Die binnenkort ook gewoon uitkomen op alle, via alle gewone normale distributiekanalen. Ik word weer druk ge-emailed naar arminapenstaartjeid-t.com. Dus arminapenstaartjeid-t.com. Een mailtje van Herman Slootmaker. Die vroeg zich af. Die zeiden dat ik ook de volgende platen vaak draai. Paris and Sharp, Aphrodite, The Toots Call of My Dreams en Nova Kane. En die heb ik inderdaad gedraaid, maar die Paris and Sharp heb ik volgens mij nog nooit in de uitzending gehad. Dus de enige echte playlists staan op www.id-t.com. En ik weet dat er heel veel mensen zeggen dat ik tracks draai die ik helemaal niet draai. Maar beware. 20 minuten onderweg met de show. Zometeen nog een remix van Ralphie B. Kent hem van Massive. En dit is de tune of the week van deze week. Een ware speurtocht naar deze plaat. En ik heb hem gevonden. Cass and Slide. Glad I Ate Her. meest gezochte platen op deze aardbol, heb ik me laten vertellen. Er circuleren 1000 stukjes vinyl op deze planeet. En er worden gigantische bedragen voor genoteerd. Dus als je er een hebt, wees er heel zuinig op. Cass & Sly, Glad I Ate Her, met samples natuurlijk uit de film van Gladiator. En ja, omdat er samples in zaten, mocht deze fantastische plaat natuurlijk weer niet uitkomen. En zo ging weer een stukje van geweldige muziek verloren. Je kunt nog steeds mailen, armin@id-t.com. Ik zal zo echt even mijn best doen ze allemaal te beantwoorden. En we hebben ook een nieuwe link voor de chatgroep, www.arminvanburen.tk. Dat is niet mijn eigen site, mijn site van iemand anders. Met dank aan Robert Nixon. En Ralphie B's Massive, die plaat die je wel kent, is inmiddels getekend door de Engelse label Ministry of Sound. Gaat uitkomen op Data Recordings. En heeft een remix gemaakt van Taste Experience Highlander. And now it's time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. We'll be right back. State of Trance. Ladies and gentlemen, your host for the night. dance music only. This is the place to be. Luister naar het programma A State of Trance met Armin van Buuren. Eerst uur altijd gepresenteerd, tweede uur non-stop in de mix zometeen. Tracklisting is te vinden op www.id-t.com. We horen de laatste single van Coast to Coast, Be With Me. Draai de originele mix, vind je op Religion Recordings. Daarvoor Taste Experience, Highlander. Ik heb al vragen in de chatgroep. Het is Ralphie B's Massive Mix. Kan uitkomen op Black Hole Recordings. Maakte de envelop vanmiddag open, dus die plaatsen zijn echt helemaal vers van de pers. Misschien dat je nog even geduld moet hebben, maar die zal zeker in de winkels gaan liggen. Je kunt nog steeds met ons meechatten. We hebben een nieuwe link. Je gaat naar www.arminvanburen.tk. En Van Buren is met BWU. Je zult daar ook kunnen praten met niemand minder dan James Holden. Producer van vele grote platen. Een aantal mailtjes even snel beantwoorden. Arjan van Dijken vroeg wanneer ga ik weer in Nederland draaien. Morgenavond sta ik in Marcanti. I love trance. En dit is de instrumentale versie van Dustwave. De toepasselijke titel, Dubwave, Perpetuous Dreamer. Daarvoor The Sound of Goodbye zit de nieuwe Perpetuous Dreamer. Vorige week draaide de vocale versie, dus de instrumentale versie, die heet Dub.Wave. En voor veel mensen verzoekjes, ja, maar ook wel wat over mezelf te vertellen. Ik heb daar wat moeite mee, ik wil deze show ja, toch voornamelijk over trance houden. In ieder geval vertellen dat ik met een album bezig ben. Zijn nu inmiddels ja, 6 tracks officieel klaar. Mag ik nog helemaal niks over vertellen, omdat we dat ja, allemaal tegelijk aan jullie willen aanbieden. Ook een nieuwe compilatie, het plan daarvoor wordt inmiddels gesmeed. Binnenkort daar hier meer over. Nog persoonlijke vragen kan je e-mailen aan armin@id-t.com. Music is the answer. That's why we are growing bigger every day. IDNT Radio. Spread the word. In deze show alleen maar de nieuwste tracks. Ik heb ze vaak zelf één keer maar kunnen beluisteren. Het is ook zo'n track, een hele aparte track. Ik ga de titel nog niet verklappen. Het is in ieder geval een Matteo Murphy remix. Hij zit op Ministry of Sound. show zou ongeveer het einde van de aarde moeten klinken als je LV moet geloven. Oftewel de Green Martian, Laurent Veroné. Het is allemaal dezelfde, jongen. Het is de stal van Bonsai. Daarvoor hoorde je Void Come. Het Crockett's Theme. Je weet wel, die plaat van Jan Hammer die volgens mij zelfs op 1 heeft gestaan in de jaren 80. De immens populaire serie Miami Vice. Bij de Matteo Murphy remix, Ministry of Sound. Ik had niet gedacht dat ik deze plaat ooit nog zou draaien. We doen nog één plaatje voor de klok van 12. Ook al is dat eigenlijk al. Daarvoor is er even wat mailtjes. Met je van Remy of ik The Ambush in Fools Inc. Asymmetric wil draaien. Nou, één, ik heb hem niet bij me. En twee, er zit een enorme kras op bij mij. En dat was echt goed huilen dat ik daarachter kwam. Volgens mij heb je het zelfs al gehoord een keer non-stop in de mix. Toen begon hij hier gigantisch over te slaan. Het wordt nog steeds erg gezellig gechat. Dit is nog nooit zo druk geweest. www.arminvanburen.tk. En even kijken hoor. Frank Nis vroeg mij wat ik van MC's vond op feesten. Nou ja, ik vind eigenlijk altijd dat de muziek gewoon voor zichzelf moet spreken. Volgens mij komen mensen altijd naar feesten voor de muziek. En ach, een MC als hij even wat zegt is meestal niet zo erg, maar... Sommige MC's, puntje, puntje, puntje. En hier is H2J, East West Central. You know, it's a fact. For dance music only. This is the place to be. ID&T Radio. H2J, oftewel H2J. East West Central vind je op Phase 2 Recordings. De mannen achter de plaats zijn Hemstock en Jennings en Matt Hardwick, Engelse DJ. En nog wat mailtjes. Roderick vraagt, hebben jullie op de website ook een list van afgespeelde nummers? Ja, dat heet een tracklisting en die kun je morgen vinden voor, zeg maar vanaf 12 uur zo'n beetje. Op www.idmnt.com. James Holland is nog steeds te vinden op www.arminvanburen.tk. Mocht je hem daar willen vinden, het is geen officiële website. Het is een website die is gemaakt door fans, zeg maar. Arminvanburen.com gaat binnenkort een grondige opknapbeurt krijgen. De nieuwe studio is eindelijk klaar, daar ben ik erg blij mee. Vorige week alleen maar onder mengtafels gelegen en alles is aangesloten en klaar voor het afmaken van het album, zeg maar. Volgende uur non-stop in de mix. Ik hou wijselijk mijn mond. Aan het einde van het uur ben ik nog even terug met alle titels. Tot zo.

honest with you. We'll be honest with you. We don't mind being smaller than the rest. Test. We already passed the test. ID&T Radio. Your Thursday night dance treatment, A State of Trance, is aan zijn einde gekomen. Het was non-stop in de mix. Urban Dwellers, Loverman, Pitch Black Recordings. Tweede plaat, SKF Ultraviolence. De Freak Remix vind je op Breathless Recordings. Tweede plaat, Viridian Sunhump, Classified Project Remix, Forbidden Planet Recordings. Vierde plaat, Rhythm Reigns, Fuel. Chap Remix moet je hebben. En Undercurrent Recordings zit dan. Wij betrekken Futura Legend, A Restless Nature. De Signum Remix vind je op Jinx Recordings, Nederlands label. En erg veel aangevraagd op de chatgroep. Ton Jury, Take Me, Coming Soon Remixes. En daarna Melodica, Leama, La Zura. Is een vrij oude, wat progressive plaats, zeg maar. Ik vond hem weer tijdens mijn verhuizing. De laatste plaat was Kalo, What's Wrong. Vind je op Nucleus Recordings. Laat je achter met de Chesto Remix van Dave Matthews. Ik hoop jullie volgende week weer te zien voor een nieuwe aflevering van A State of Trance hier bij ID&T Radio. Space Between, Dave Matthews Band. Het laatste plaat van de State of Trance. Er zit nog steeds de chat op www.arminvanburen.tk. Als je daar naartoe gaat of via je internetbrowser kun je meepraten. Nu te praten met James Holden. En dat is niet zomaar toeval, want zometeen de Essential Mix van niemand minder dan James Holden. Is er zeker reden om ook je radio aan te laten vannacht hier bij ID&T Radio. En volgende week Ralphie B. op de chatgroep. Dus ja, ook reden genoeg om daar volgende week even langs te komen. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En wederom, tot volgende week.